بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دوادة برنامجك دي رد جمعها أو جمع والباء هدهان أو كلاعات كلا سعطان وربهنت إسلامية أه إي الفرقان برنامجك ألا بوحان وكل فقرناه كنا فلان قينا موضوع مهم أه نقا أو سوقبنا موضوع تدبات كانوا إسلام هاي وقو مهم سيني هاي أما وحبدا أي أفايدين يا bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed. Todobaadkan waxaan ku eegi doonaa maxay ilaaliyeen xuduudaha ay fuliso shariicada Islaamka. Waxaan nagala qayb galaya culimada ee Sheikh Jaamac Cabdisalaam Warsame, Sheikh Cali Cabdullaahi Cabdulle, Sheikh Cali Katin iyo Sheikh Faarax Cali Xuseen. Mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka intaanan falanqaynta iyo lafagurka gelin aan soo dhaweeyo martida. Dhammaantiin soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sheekh Jaamac, aan ku horeeyo, marka hore intaanan xuduudaha mid u dul istaagin, waxaad sharaxaad naga siisaa ahmiyadda ku dhaqanka shareecada Islaamka adigoo si waaqici ah inoo tusaya ee muhiimadeeda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. قرآن كان إلهي وحليه سبحانه وتعالى مدين كان قدهان وحدتك كهانونين يا والدولة قادمة أغتوسن يهدي لطريقة التي هي أقوم طريقة مدة أغتوسن نرى المدة أقوى ناكسن منهج كان أقوى سليمسن أيو ضدك كهنونين يا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ومنتنا وحوق بشارين يا إني أجر وين اللي أكتس كلهين مارك وحن وحن يقص عضان حكم رباني وحن نوقت هاي قال كي دونك يودا يحن سارتين وبشر كرن لقال ايو وباروخ سبنوس الأورنج المحوق بلا بشي كذي شريعة سيدة دبو حجر وها شيء جامدة أو إسكفر ليون تحروين نولش البشر كنا وتدور ساعة وتحرك ساعة قرن والتكنولوجيا عصب يا رأي عصب يا إيمان يا شرع هذا وما يشهد بفرد ذا أما مركب ورب عقوبات بالله قلت لك قلبي كله إيه البشر كأو راح يسوء أو مر أي جارس يسمى بالله قلت لك مركا فكرة داس نفط هذا بيكون هذا غيان ذات كعقلي وكدور سومي وقارد رأي ذي قاتي هرينتون سيدة اسمها هني شريعتان إله سودج وإله حكيم عليم إلهي وحينا لي قرآن كم كان وحل وأموري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سوما ودرد هديو إلهي ودون كم كان لأن إنه هاي سعير يقول كن هديو له وأهان لها ساس من رميسين يقفك مسلم كه ورأيت من رميسين تقفك دات رأيت هذا الكاك قول هذا هاب أورانيا وآية قرآن ورميسان طيب هو هذا النوع عاسة أو كم كان كن كو هاي سينس وحالي هذا القول في بعض بعد كالقول في بعض هل سيفو وحياتك كجواب تدب أنت كلامك كجواب بس إله أودي سون تعلمت هاي علم يسون أساس عمل وهي أحاد علمه كل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بهل كان هذا ميز كان كرسي رانيجا وأوتشي إذا جيس كوسك شيء كان وسك يسمى إله يكون كان مركو أبوري ماشوا قبل ما يمشوا كل ما نيو أوجيا مسموه وأوجيا وحقق رسول ما كيران إلى قيام ساعة شرع عدو ساسي كامل وتاي وقصة ليسن تاي أغون إي حكمة كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وكتاب آيات كيسا لك لفتفصلية لك لساري لتحكيمية حكمة إي خبرة رباني يؤميش قدما يسي أيو قصة ليسن حان الله يالي ألا تعبدوا إلا الله إلهي إن أدون ما الله غيره لك عمرقات عبادة وحلوقة بها صلاة يسونك بس ما وإن أدون مغرطة تحقيق العبودية لله رب العالمين وفكو ما أنت مبدأ قال إنه ويرس وأنه نفتي سعب سو إله نغلو ما يأينا waan u soo laaban doonaa. Aad baad u mahadsan tahay sawir wacan iyo maaragtay faham ayaad naga siisay. Waxaan gelaynaa marka xuduudaha ay fuliso shareecada Islaamka, mid mid ayaan jecelnahay inaan bal u eegno, iyo waxa ay ilaaliyeen oo ay masaalix ahaan bulshada u faa'iideeyaan. Xuduudahaasoo maaragtay Soomaaliya meesha keliya ee laga fuliyo hadda ay tahay wilaayaadka Islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada Islaamka. Sheekh Cali Katiin, xaddu ridda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حدود إله سبحانه وتعالى أوتيدي ونوبة يعني شرعة دحليدا كل بوضوح يقص عدان إنه وحلاليان. marka xadkan xaddu ridda la yiraahdo wuxuu ilaaliyaa waxa diinta ilaalisa. waxa ugu sareeya waa xifdu diin. diinta islaamka ayaa lagu ilaaliyaa xadkan. waxaa looga ilaalinayaa talaacub in diinta ilaahay lagu ciyaaro, in kufriyaada la yimaado, in allah la caayo, rasuulkiisa la caayo, kitaabka ilaahay lagu tunto. haddaan xadkan uusan jiri lahayn, yacni diin ilaashan maba jiri lahayn, qof kastaa wuxuu rabo ku dhaqmi lahaa, wuxuu rabo isaga hadli lahaa, falkuu rabo samayn lahaa, wax diina oo ilaashamaya ma jiri lahayn. mar haddaan diin ilaashan aysan jirinna, wax maqaasid shareeca iyo wax ilaashamayo dhanna ma jirayaan. marka xadkan waa xadka yacni ugu sareeya oo diinta dhanba waardiyo ka ahwey. xadka marka la fuliyo waxaa ilaashan shareecada ilaahay subxaanahu watacaala. waxyaalaha dadka muslimiinta agtooda muqadasaadka ka ah oo dhan ayaa lagu ilaalinayaa allah iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo yacnii ayu shay oo diinta ah qaymo iyo sharaf buu leeyahay. marka qaymihiisa iyo sharaftiisa waxaa lagu dhowri karaa ciddii ku xadgudubta in xadkaa laga fuliyo oo waxa weeyaan la timaada shay naaqid min nawaaqid islaam oo diintiisi burinayo qof. marka xadkaasi waa xadka keenaya qofkii la yimi. hadda tusaale ahaan, diinta islaamku waa diinta keliya ee xaq ah, adyaanta kaleoo dhan waa baatil. oo dadku ay ku dhaqmayaan ama dimuqraadiyad ha ahaato ama shuuciye ha ahaato ama waxa kale ha ahaato, إلهي سبحانه وتعالى وحول إن الدين عند الله إسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حضامرك دين تهس حقه إدي كحد قدبته أيضا دي مكة هاي ستوب بعد سيد مقراد يد وقال حرية القول وحا إشي غيان حد كان بأوت هذا oo lagu fulinayaa cid kasta oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala yacni ku xadgudubto, wax ka sheegta ama aflagaadaysa. hadda waxaa arkaysa diinta in la aflagaadaynay, oo aflagaadadaas hadda in badan arkaysa iyo ku hadaaqaya kuwan dimuqraadiyadda yacni ku dhaqma, ama yidhaha waxa ahlu kitaab baana kitaabka been sheegaya oo kitaabka ilaahay ka leexday oo diin la-aanta ku socda. diinta bay ku xadgudbayaan. waxaa arkaysaa kuwa dhahaya waxa weeyaan xaawo lagama abuurin, feertii nebi aadan been waay, waa barobagaanta kuwa dhahay. kuwaas maxay ku dhaceen marka diintii ay dhaleeceeyaan? kuwa allah caynaya arkaysa, kuwa rusushiisa caynaya arkaysa. waxaasoo dhan marka waxaa lagu edbinayaa in xadkan laga fuliyo. nabigu sallallahu alayhi wasallam, man badala diinahu faqtuluu. marka waxaad leedahay xadkaas haddii uu jiri lahaa oo lagu dhaqmi lahaa shareecada, ma dhacdeen in maaragtay qof uu isaga dhiirado oo uu caayo diinta? waa sidaas weeye. dadku yacni haddii xadkani uu shaqaynayo, shareecadu waa ilaashan tahay, cid kusoo dhiirin kartana ma. ka war marka xadkaas adoo ku eegaya wilaayaadka Islaamiga ah ayaad hadda ku sugan tahay, adoo xadkaas ku eegaya, maadaama tusaale aad usoo qaadatay meelaha ay ka talisa dowladda federaalka ah, dhankan ka waran ma xadkaas maxaa laga faa'iiday? xadkaas waxaa laga faa'iiday in diinta ilaashan tahay, oo cidku xad gudbi kartaa aysan jirin walaaladka islaamiga shacaairti baa oogan shariicada ilaahay baa lagu dhaqmayaa ciddii marka waxa weeyaan la timaada shay diinta ilaahay yacni noqsi ku ah ama noqsaan ku ah ama ceeb ku ah xadkii baa laga fulinayaa kuwa diinta rasuulka cayaa la dilay oo xadkii laga fuliyey kuwa waxa weeyaan wax badan la yimid al xadkii laga fuliyey marka shariicadu waa ilaashanta dhulkaa way aad baad u mahadsan tahay. Waxaan markana siinayaa Sheekh Faarax Cali Xuseen. Sheekh Faarax, xadka la yiraahdo xadul xiraaba iyo qisaasta iyagu maxay ilaaliyeen, maxay bulshaduse ka faa'iidaa marka la dhaqan geliyo? Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah, amaa bacd. Qisaasta iyo xadul xiraaba waxay ilaaliyaan bulshada dhiiggooda iyo naftooda iyo amnigooda. Muslimiintu waa dadka ugu nidaam wanaagsan noola ama adduunka waxa ku nool, amni iyo istiqraar ayay ku nool yihiin oo naftooda badbaadayso iyo dhiiggoodiiba. Marka Alla wuxuu leeyahay walakum fil qisaasi xayaatun, marka nolosha bay badbaadinaysaa qisaastii. Haddaan la qisaasin qofkii qof camdi u dila cudwaana, waxay lamid tahay dadkii oo dhanba in la laayo la fasaxay. Innahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiican, waa sidaas Alla uu leeyahay. Qof kas u dilaya fasaad iyadoon samaynin oo qof kale iyadoo dilin oo la qisaasaynin, fakaanamaa qatala annaasa jamiica, waxaad moodaa ma lamid yahay isagoo dadkii oo dhan lahay. Maxaa yeelay wax reebaya ma laha, kasuu u dilay kaasna u dilaya haddii u suurto gasho. Kulla axad oo u dili kare wuu dilayaa, allahuma qofuu ka baqay mooyaa. Markaasa Alle wuxuu uhi innamaa jazaau alladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وحرابتنا هو سياسة اللو أدكيي تتكاس إن الله يو حرابتها سمعين أمد جيتك أقل إيه اللين إيه حوله ذي يدي قودي بابين إيه إن الله يو إن لصلبيو وليب لدلدلو إيه إن لأنفيو أو ما لبعصدو. waxaasa ilaahay ku badbaadiyey ummadda naftoodii dhiig xoolahoodii way u badbaadayeen. wa ilaa haddii hadda aan fiirino meelaha aanay ka talin sharcada islaamka sida meelaha xukuumadda ridid ay ka taliso oo kale, naf kuma badbaadayso. adnaa shay waxaad maqlaysaa 2020 baa loo dilay qof asgari, baa qof dilay shacaba oo xabad sigaar buu u dilay baad maqlaysaa. naftan qaaliga ah haddii la dilo ama qisaas ka waajibayo ama diya muqallada ka waajibayso 100 geela ayaa waxaa lagu banaysanayaa adnaa shay xabad sigaara iyo 2020 wax la midaysay ama $1. Idan marka tusaale waaqi ayaan haysanaa maanta halkan wilaayaadka islaamiga ah, ma dhacdo in cid lagu kas loo dilo. Hadday dhacdana xadka la marsiiyaa ama waxa la marsiiyaa sharciga la marsiinaya. Marka xiraabada ka waran iyana isbaarooyinka hadda jira, markaad eegto isbarbardhigaaga wilaayaadka iyo meelaha dowladda federaalka ay joogto, isbaarooyinkii waa xadiid walaa xaraj. Iyagaaba qiraya madax xiridada qiraya maruu booqasho ku tagay meelahaas, wuxuu ka cabanayay isbaarooyin. Midka muxuu ahaa maamul goboleedka jooga Hirshabeelle ayaa weliba ku eedeynayay inay ciidanka militariga ay u taalo isbaaro u taalo. Marka isbaarooyinku waa taaka taaki u yaalaan xamar markaas ka baxdo xagga Shabeelle dhexaad aado, waxa weeye waxay isu jiraan tallaab tallaab ay isu jiraan. Ummaddii way ku rafaaday, gaadiidkii waa soco waayey. Meelaha Ilaahay subxaanahu watacaala sharciisa laga dabaqayana wax yaalla oo isbaara ama soo booda ama qora lagula soo boodaya ma jirto. Idan marka ummadda amnigeeda iyo istiqraarkeeda iyo dhiiggooda iyo maalkooda ayay ilaalinayaan xadul xiraaba iyo qisaaskuba waa tahay. dawdiyal wali waxaan dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku lafagurayno xuduudaha sharciga ah ee shareecada Islaamku ay fuliso iyo waxa ay markaasi ilaaliyaan. Sheikh Jaamac Cabdisalaam, xaddu shurbi ama xaddu al-qamri ayaa ka mid ah xuduudaha shareecada Islaamku ay fuliso. Xadkaasi muxuu ilaaliyaa? intaan xadka faa'iidadiisa aanan gelin, waxaan rabaa inaan irahdo khamr waa maxay. Alkhamru maa khamra alcaqla, wixii caqliga bedelo oo dhan waa khamri. Markaan u gudubno, marka waxa uu ilaalinayso xaddu khamr, shurb alkhamr, waxay ilaalinaysaa qofka caqligiisa. Hadduu qofka caqligiisu shaqaynayn, waa tan layiraahdo khamradu waa umul khabaa'ith, iyada waxa maaragtay xun oo dhan bay mataqaanaa hogaaminaysa. Qofka hadda caqligu ka tago, waxbuu dilayaa, waxbuu dhacayaa, waxbuu caynayaa, ilaahay sida diintiisu caynayaa, cibaado wax la yiraahdo ka ansaxaysaa ma jirta intaasuu caqligu ka maqan yahay. Caqligu waxa weeye waxa qofka ilaahay uu kaga fadilay bahaa'imta iyo makhluuqaadka intooda kale soo ma. Marka caqliga in haddaan la xifdin wax ilaalsamayaaba ma jiro. Caqligu waa waxa labaad ee qofku insaanka diintiisa ka gadaan ilaahay una amraayo, sida nafta loo ilaalinayo isagana loo ilaaliyo billahi. Way markaad eegto wilaayadka Islaamiga ah, dabcan khamriga iyo waxyaabaha muskirka ah ee dadka sarqaamiya, iyo marka meelaha ay ka talisa dowladda federaalka aad isku eegto, ileen wilaayadka waxaa ka jira xadkii ayaa la oofiyaa, dowladda federaalka xaggeedana wax xad ah kama jiro oo weli ma dhicin taariikhda in qof khamri cabay xadkii laga oofiyo. Markaad marka eegto bii'ada labada dhinac, bal u sawir dadka aanan macluumaadka faraha badan hayn farqiga u dhexeeya nolol ahaan iyo dhanka caqliga bini'aadamka in maaragtay la ilaaliyo. Asalba meel shariicada ilaahay looga dhaqmaayo iyo meel mabdaa cilmaaniga ah ee damuraadiga laga fulinayo, cirkiya dhulka inta isu jiraan bay isu jiraan, wax isku jahaa iyo wax la muqaaranin kara midna maaha. Dowlad cilmaaniya waxay u dhisan tahay wixii ilaahay uu xarimay oo qofka naftiisa maadaama uu caabudayo macbuudkiisa dhanba uu yahay rabitaankiisa iyo ra'yigiisa, oo wax ka sarreeya ilaah ka sarreeya oo la xisaabtamayaaba inuu jiro uusan aaminsanayn. Waxa ay u dhisan tahay dowladdaasi qofkaas ilaahiisa waxa uu rabo inuu helo, naftiisu wax alla waxay doonaysa inuu ku dhaqmo oo fuliyo oo loo ilaaliyo. Laba qof baa dariiqa ku isku fuulaysa, laba nin saa ninka u fiiriya waa dembiil, isagaa la ciqaabaya. Wax mid baasinaysanaya qof kale ha ku xadgudbo meelaha, hadduu qof dilo waa la soo qabanaya. Oo inkastoo aan sharcigii Islaamku siduu ogolaa aan loo ciqaabayn, haddana inuu dad saa ugu xadgudbo lama ogola. Laakiin inuu ilaah iyo ku xadgudbo iyo maaragtay shareeco qorshaha kuma jirto taas. Marka dowlad calmaaniyi wixii ilaahay amrayna ma ilaalinayso, wixii ilaahay xarimayna ma xarimaysa, way waardiyeynaysaa. Waa la ilaalinaya. Kii diinta bedela yaa ilaahay xifdiya, ninkii la oran jiray waa difaacay nebiga caayay oo la oran jiray cabdiweli. Dowladda usoo gurmatay oo inamadii qarxiyey dhaawacoodii qaadatay, dowladda waxay ilaalisaa calmaaniyahay. Wax allaana wixii ilaahay xarimay bay waardiye kartaa, iyadoo taasay fulisaa. Wixii ilaahay lahaa qorshaha uguma jiraan, waayo ilaahba ma rumaysna dimuqraadiyadu. Wata Sheekh Cali Katiin, xuduudda waxaa ka mid ah xaddu zina iyo xaddu lqadaf. Xuduudahaasi maxay ilaaliyeen? Bismillaah. Labadan xad waxay ilaalinayaan cirdiga iyo sharafta qofka muslimka ah. Haddii labadan xad la fuliyo, laguma xadgudbi karo. Oo shareecada ayaa waxay u samaysay shay ciqaab ah, oo qofkii zina la yimaada xad buu leeyahay. Marka qofkii Allah aan ka cabsanaynin, xadkaas uu ka cabsanaya. Waxaa ilaashamaya midda kale dadkan nasligoodii iyo tarankoodii ayaa ilaashamaya. Haddii zinadii iska socoto, wax xuduud iyo wax cuquubaad midna aysan lahayn, waxa dhacaysa ummadii inay isku darsanto oo shariicada dhamaamo dhaqankeedu u halaabo oo ummadii fasaadkeedu u bato akhlaaq xumadeedu ay badato ayaa ka iimaanaya qofkii qof kale marka asagu caay aflagaada la galana yani xad buu leeyahay asagana celinaya dadka marka dad edab leh oo akhlaaq leh oo dhowrsan ayay noqonayaan markii xuduudan lagu dhaqo oo lagu fuliyo laakiin haddii xuduudan aysan jirin waxa imaanaya haddee fasaad oo xadith walaa xaraj ah ummadda iska xal furanto qofkiisaa qof kale afka u la gelayo ummadda iscaynayso ay wax kasta isku samaynayso zinidii yacni daahir ay noqonayso meel kasta fuxshigii iyo faalxumadii ay bannaanka usoo baxayso waana wax waaqic oo hadda la arkayo meelaha xuduudda ilaahay subxaanah wa tacaala laga fulinayo dadkii way dhowrsan yihiin way hagaagsan yihiin sharaftoodii iyo cirdigoodii ayaa u ilaashan see loo fulinayaa marka xadka la yihahdo xaddu zina oo kale xaddu zina yacni qofka galay ku xiran tahay haddii uu sugnaado qofka inuu xadkii ku dhacay markii waxaa lagu sugaa jira oo ay shareecadu ka hadashay markuu sugnaado dadka labay noqonayaan qof guur soo maray iyo qof aan soo marin baa loo kala qaadayaa qofka hadduusan guur soo marin yacni waxa weeyaan ha ahaado haween ama rag ha ahaadee waxaa lagu dhufanayaa ninkii raggaara boqol jeer baa lagu dhufanayaa oo lagu ciqaabaya haddii hal sanana waa la musaafirinayaa musaafirintaas macnaha waxay ka dhigan tahay qofkan bii-ada uu la qabsaday oo zinada iyo fuxshiga uu ku bartay inuu ka fogaado oo meel qurbaa uu tago oo qofna uusan ka garanayn si bulshadii looga dhex bixiyo fasaadka uu ku dhex wado hadduu guur soo maray qofkaana waa la rajminayaa dhagax ayaa lagu dilayaa taasaana shareecadu ay amartay iyadaasna wanaagu ku jiraa allihii khaaliqah ee koonka abuuray ayaa xadkaa jideeyey isagaa nooga aqoon badan xikmadda iyo maslaxada ku jirta addoommada muslimiintana waxaa laga rabaa allah subxaanah wa tacala in addoommo u noqdaan ay adeecaan oo xadkii ay fuliyaan mar qaabka noocaas ayaa loo fulinayaa xadka oo xaddu zinada wata markaad eegto marka wilaayaadka islaamiga ah muddo ayaa lagu maamulayay shareecada islaamka oo dadku maaragtay ay aad u barteen isla markaana ay ula qabsadeen tajrubo iyo yacni tusaale haddaad ka bixiso waxaa aada sheegtay in xuduuddan ay ilaaliyaan cirdiga iyo sharafka qofka ay ilaaliyaan halkan wilaayaadka islaamiga ah seebuu ku yahay cirdiga iyo sharafka qofka muslimka ah marka labadan xad la eego runtii waxa weeyaan wilaayaadka islaamiga shareecada ilaahay lagu dhaqayo qofku waa maxfuud uu ilaashan yahay sharaftiisa iyo qaymo ayuu leeyahay yacni cidna kuma xad gudbi karto waxaad garanaysaa xilligii yacni ay diin la-aanta dadka ay ahaayeen xuduud aan la fulin ilaa haddana meelaha xuduud aan laga fulin ay ka jirto qofku wax u ilaashanba ma laha wax u ilaashan sharaf iyo qaymo ah midna ma jiraan marka waxa weeyaan xuduuddii markii la oofiyey wilaayadka dhexdooda dadkii waxay noqdeen dad dhowrsan bay noqdeen cirdigooda iyo sharaftooda iyo qaymahoodu dad qayim leh wanaag leh ilaashan ayay noqdeen kadaalika waxa weeyaan isku xadgudubkii iyo aflagaadadiina waa baaba-day dad marka akhlaaq leh oo edab leh oo wanaagsan bulsho noocaasaa soo baxday bulshadana waxaa soo saaray waa xuduuddan ilaahay subxaanah wa tacaala shareecadu la tadbiiqinayo tadbiiqu shareeca keentay ama laakiin meelaha aysan ka jirin ama calmaaniyadda ama dimuqraadiyadda ay ka shaqeyso yacni waa arta fuxshigii bannaanka lala soo baxaya zinadii iyo qurunkii iyo faalxumadii hoteelladii bay yaallaan yacni meelo khaasahba loo kareeyay oo guryo dacaaro la yidhaah oo dowladdii ay waardiyeynayso ciidankeedii ayaa ka furan magaalada muqdisho oo kale intaan idanka warqabo marka hadda waxa weeyaan ay xarakadu iclaamaysa in lala dagaalamayo baabi-een hadda kala carare laakiin waagi hore si calan ah ayaa zinadii bannaanka usoo baxday waxaa keenaya waxaa dhiiro gelinayaa yacni dowladanka reer galbeedka ku xiran oo reer galbeedka u taqaana horumar yani waxay sameynayaan oo dhahayaan waxa weya dadkii reer galbeed tegey haddaysan dhaqamadoodii noo keenin way ku khasaarnay aaditaanka ay aadeen ay ku hadlayaan marka dadka noocaasa ayaa akhlaaq xumadii hadda wax liido ka dhacayoo kale ilaa heer waxay gaareen meel loo furo oo filimo ay kasoo duubayaan oo leeyahay maaragtay meeshan waxa weeye dadka lamaanayaasha aya xiflad loogu sameeyay ubax la dhigayo oo naagii nimankii beesha la soo keenay wax banaanka iska yaala oo falxumada meesha banaanka iska taal taas wax marka waxa kala kaafi ka dheeri way meesha gabdhaha walaalka islaamiga ku nool dad ilaashan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa ku xifdiyay marka banaanka u soo baxdan xijaabkeeda sidata marka guriga joogtana akhlaaqi wanaag ku joogta marka yaani waxa soo dhanba fasaad inta la eeg ayaa lagu baabiyay xuduudan ilaahay subxaanahu wa ta'ala muslimiinta ku xifdiyay watay sheekh faarax ali xuseen maxaad raacinaysaa halka gaar ahaan marka laga yimaado xuduudaha diinta islaamku waa shaamil nidaamka dawliga ah marka la eego iyo tafaasiisha dowladda ee lagu kala socodsiiyo wadaadaha qaar waxay yidhaahdeen diinta looma soo dejin ka waran shareecadu ma xuduudahan unbay ku eg tahay mise dowlad dhan in lagu maamulo ayaa dunida loo keenay bismillah shareecada islaam waa shariica kaamila shaamila wax walbana way cadaynaysaa qaala tacaala maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga waa sharxayaahu wax walbaa ku cad usuul haday yihiin furuuc haday yihiin tafaasiil waxaan ku olan ma jiraan xuduudaha laftooda furuuc baa la yidhahdaa usuul ma aha waa furuucday ka midii jinaayaadka iyo waxyaabaha faraha badanna kulli waa wax furuuca marka qaabka loogu dhaqo ummadda loo dhaqayo waa qaabkaas wey ma ahan in caqaa'idka kaliya in diinta lagu koobo iyo tacaabudaadka iyo wax loo yaqaano alcibaadaad alcaqaa'id alcibaadaad waa waxa ay rabaan inay ku dagaan ummadda shayaadiinta hadda kusoo duulay maskaxda iyo diinta islaamka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogola walow alla wuxuu leeyay fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allah fii shay nakira fi siyaaqi sharti baa la yidhahdaa tacumu hal shay ha yaraado ha weynaado haddii laysku qabto waxaa loo celinayaa ila allahi wa rasuulihi maxaa ka baxaya marka maxau yahay majaalka baarlamaan iyo qolad la yidhahda tashriic musharriciin sharci dejin wax uga banan muxuu yahay ilaahay baa dhammaystiray waa kitaab ilaahay dhammaystiray nabi maxamedna loo soo dhiibay isaguna uu fuliyey uuna ummadda u sharxay tibiyaanan likulli shay baa alla ku tilmaamay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaasoo dhan baa meesha yaal marka waxaa inxiraafay ee diintoodii ka baxay waxaan leeyahay inaanay ummadda ku kadsoomin kitaabka ilaahay uu kitaab shaamila oo wax walba kulminaya oo xuduudihiisa iyo akhlaaqdiisa iyo caqaa'idkiisa iyo muxuu ahaa cibaadaadkiisa shaamil ku ah wax walbana ay ku dhan yihiin barwaaqana ummadda u horseedaya ee waqti walbaana isagu aan ka baxayn khadka lianna allihii rabbulcaalamiin ayaa soo dejiyey oo garanaya addoommadiisa iyo maslaxadooda iyo waxa soo darin doona imaan doona xilliga ugu dambeeya diintu iyada marka la takayufta ummadda oo waxay iyada ummadda bulshadu nolosheedoo dhan bay saxaysaa amnigeeday saxaysaa cuquusheeda kulliyaadka hadda la sheegayay ummaddii u waardiyeyn bini aadamna waaba intaasba noloshiisa waaba intaas kaliya inta haddii loo saxo wax ka maqanba ma jira tafaasiil lagu socsiyo dowlada iyo intaa ka baxsan maba jirta waa gaalnimo iyo dimuqraadiyad wy halkaas maxaad raacinaysaa sheekh jaamac bismi illahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd shareecadu iyo tadbiiqinteedu gabigeed waa juzun laa yatajaza ma kala qaybsanto waxaa la yidhahaa culimmadu yidhahdaan sagaal baab baa loo markii la tafsiilinayo loo kala qaybin karaa towxiid cibaadaad axkaamu lusra waxa la yidhahda oo dhaxalka iyo guurka iyo ku saabsan maxaan ku yidhaahdaa xuduud wad calaqaatu lkhaarijiya calaqaatu lmadani ilaa sagaal qeybo ma kala haraysan mid ka mida qofku tii u horreysay iyo tan u dambaysaa waa isku xukun waxaana loogu talagalay in uu qofku sidiisaba adduunkan waa yimid muxuu u yimid qofku wuxuu u yimid inuu yahay addoon la leeyahay oo ogol addoonnimada ilaahay u ogol laa ilaaha ila allahu soo ma ahayn laa macbuuda bixaqin ila allah cid aan ilaahay ahayn oo laga amar qaato oo addoon loo noqdaa ma jirto soo maa laa suldata ilaa lilah قف هوائي أو ديمقراطي هوذي سيرأي يسكس عد إنه جاي ين قف ربي يسك أدون نما أغري أو كأمر قادني إنه جاي مسألة أول بق هو أمر قادني محبه الحي أم حوره هو أم أدونه هو من نقو مر هذا أدون جاي شرع هذا وجوز لا يتجزع لما انتهت أحكام تان هنقطه متقن معاملات كده كل تعاملي كل وحويه وحال رواقف كسيد ربي وربي وأمري إنه أفليا بلوغ بعني هاي وح خسارة أو قل درة ضيعات قف كأدون كان وايم مركو إيماني أنا لا متشان مركو تغي أنا لا متشان مايو وح وايم إن ما يقان سيد بهايم تقول راني يمر لكن قف كي قرن يا إن أدون كان وايم امتحان إيه أدون ما ربي إنه حقيقيه أما وكجعلوا به دقف قاس وحسك ما درسنا وقف وحقولنا لهاي يوحى وشو قرني وإلهي وافتي التوفيق دي مركا قود هان شريعة تطبيق هذا وإن أربي أدون نما لو حقيقي ويوحوها ريابين لقاها روح عمرين الفلين بالله آد بادو ما سنتهي داوديال قود هان انتا أيان كسو قبقبينينا برنامجكا دي ردة جمعها أو منتا أنو كو إيجيني شريعة إسلامكا قارهان حدودها أي فليسو وحانا نقلقب قلي الشيخ جامع عبد السلام ورسمي الشيخ علي عبد الله عبد الله الشيخ علي كتين يو الشيخ فارح علي حسين وسدح دوبا كميدا علماء صوماليات تنيو كولانتي دنبي وحاني دي كلها فينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين.